Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj mamy piątek, 20 dzień października, minęła szósta. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. Po raz pierwszy zbierze się zespół do wypracowania rozwiązań systemowych dla służby zdrowia. Protestujących lekarzy nie będzie. Po ulewach i podtopieniach w powiatach elbląskim i braniewskim padają pierwsze wnioski. Urządzenia melioracyjne były zaniedbane, na przykład zbiornik retencyjny służył jako staw wodowlany. A w serwisie podsumujemy też pierwszy dzień unijnego szczytu w Brukseli. O 10 w Centrum Dialog w Warszawie pierwsze spotkanie zespołu, który ma wypracować rozwiązania systemowe dla służby zdrowia. Na spotkanie zaproszono również przedstawicieli głodujących lekarzy rezydentów, ale z ich zapowiedzi wynika, że nie przyjdą. Przewodniczący Porozumienia Lekarzy Rezydentów poinformował, że ich kolejne kroki zostaną przedstawione w południe. Podczas wieczornego spotkania głodujących z ministrem zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym nie doszło do porozumienia. Punktem spornym jest wysokość nakładów finansowych na służbę zdrowia i czas, w jakim ma zostać osiągnięty ich docelowy poziom. Rezydenci proponują 6,8 PKB do 2021 roku, rząd 6%, ale w 8 lat. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówił po spotkaniu, że to tempo być może będzie szybsze. Pani premier jednoznacznie zadeklarowała, że będziemy jeszcze w tej chwili analizować możliwości ewentualnego skrócenia czasu dochodzenia do tych 6% PKB, co oznacza, że jeśli to będzie możliwe, to taka decyzja może jeszcze zapaść. Kierownik Zakładu Radiologii w Szpitalu Barlickiego w Łodzi Ludomir Stefańczyk proponuje, by rząd zapytał społeczeństwo o sprawę finansowania służby zdrowia. Może zapytajmy suwerena. Może to jest czas na referendum, czy chcemy uczynić z ochrony zdrowia priorytet narodowy, jeżeli chodzi o wydatki, czy wolimy na przykład obronę terytorialną albo powiedzmy przekopanie Mierzei Wiślanej. W Szpitalu Barlickiego w Łodzi głoduje 5 osób, kolejne 3 mają zamiar dołączyć do protestu. Ponad 500 gospodarstw ucierpiało na skutek wrześniowej powodzi w powiatach elbląskim i braniewskim. Była ona efektem ulew. Przy wojewodzie został wówczas powołany zespół do spraw oceny przyczyn i skutków powodzi. Wczoraj odbyło się jego drugie posiedzenie, na którym padły konkretne wnioski. Nieprzewidywalność aury, brak wyobraźni w niektórych samorządach. Wylicza Cezary Terech, dyrektor Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu. Z kolei o szczegółach mówi wicewojewoda Sławomir Sadowski. Urządzenia melioracyjne były zaniedbane, na przykład zbiornik retencyjny służył jako staw wodowlany. Są przewidziane formy pomocy, dopłaty do preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji rolnej. Informuje Janusz Moszczyński, kierownik oddziału rolnictwa i środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Ulgi w opłacaniu składek KRUS, a także pomoc, która ma charakter uznaniowy, jeżeli chodzi o ulgi w podatku rolnym. Niewykluczone, że Ministerstwo Rolnictwa uruchomi dalsze programy pomocowe. Dorota Grzymska, Radio Olsztyn. W Toruniu uczczono 33. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod pomnikiem kapelana Solidarności. O porwaniu księdza Popiełuszki pierwszy dowiedział się ksiądz Józef Nowakowski, ówczesny proboszcz parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, do którego dotarł kierowca księdza Jerzego. Pamiętam, jak on chciał zostać u mnie, bo miał obawy, co będzie z nim dalej. Tak duchowny wspomina kapelana Solidarności. W tych słowach jego żadnych potępień. Myśli o wierności, o wytrwałości, o odwadze, o szukaniu prawdy. Boże, coś Polskę. Chodzimy, kiedy tylko mogę i po prostu to jestem na uroczystości. Jesteśmy z tego czasu, gdzie pamiętamy, jak to wyglądało. 19 października 1984 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko wracał z Bydgoszczy do Warszawy. W Górsku pod Toruniem zatrzymali go funkcjonariusze SB. Pobili i wrzucili do bagażnika. Jego ciało zrzucili do Wisły z Zapory we Włocławku. Premier Beata Szydło potwierdziła, że Polska ma poparcie w Unii Europejskiej w swoim sprzeciwie wobec budowy drugiej nitki gazociągu północnego. Ta sprawa była omawiana podczas pierwszej sesji unijnego szczytu w Brukseli. Przywódcy rozmawiali także o kryzysie migracyjnym, ale już nie o podziale uchodźców, tylko o jego zewnętrznym wymiarze. Beata Szydło powiedziała, że w kwestii drugiej nitki gazociągu północnego poparli ją przywódcy kilku krajów, ale także szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Premier poinformowała, że zaapelowała do Komisji Europejskiej, by przyspieszyła ogłoszenie zmian w unijnych przepisach, które uniemożliwią realizację projektu. Chodzi o zmiany w dyrektywie gazowej, które spowodują, że część morska gazociągu będzie podlegać również unijnemu prawu. Gazociąg ma być gotowy pod koniec 2019 roku. Wtedy też Rosja zamierza wstrzymać przesyłanie gazu przez Ukrainę. Unijni przywódcy

kula. Minęła godzina 6:10. Witam Państwa bardzo uprzejmie w imieniu swoim i całej porannej drużyny, a mianowicie w imieniu Darka Pieroga przy telefonach, Agnieszki Łukasiewicz, która audycję realizuje, wydawcy naszego i opiekuna Halinki Wachowicz, no i swoim. Ja nazywam się Wojciech Mann. Już widzę na ekranie pierwsze listy od Państwa, poznaję po czcionce, że to niektórzy stali słuchacze już tak rano funkcjonują i odzywają się do nas, ale jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tego nie pamięta, to przypomnę. Numer telefonu 22 i 7 trójek. Dobrze powiedziałem? Coś chyba źle powiedziałem. To powiem 71335. To jest numer SMS-owy, adres mailowy man@polskieradio.pl. No i zaczynamy w takim razie. I zupełnie niespodziewanie okazuje się, że będziemy z Państwem do 9:00. Somebody's gotta pay. Somebody's gotta pay. If we keep acting this way. Gotta pay. Now there's too much pain when your love's not the same. One gives too much, one takes all the blame. Gotta fix this trouble or go our separate ways. Somebody's gotta pay. Somebody's gotta pay. Somebody. If we keep acting this way, somebody's gotta pay. Why you accuse me without no proof? You'd rather believe them than hear the truth. They're messing with me, with the things they say. If they keep it up, there'll be hell to pay. Somebody's gotta pay. Somebody. Somebody's gotta pay. Somebody. If we keep acting this way, somebody's gotta pay. You're looking hot, baby, so I'm keeping it real. Do anything you want, I'll be your train. But you push me away. You tell me not tonight. I'm getting suspicious, babe. Something ain't right. Somebody's gotta pay. Somebody. Somebody's gotta pay. Somebody. If we keep acting this way. Keep acting this way. Zgadza się, 20-27 trójek. Państwo piszą, niektórzy w podróży, niektórzy jeszcze w pościeli, niektórzy się dobudzają. Pan Grzesiek pyta, jaki mam sposób na wczesną piątkową pobudkę? Czy taki normalny budzik, czy inny sposób? Panie Grześku, to jest mordęga. Podobno starsi ludzie krótko śpią i rano wstają. Ja do tej grupy nie należę. To są dwa budziki plus stres, plus ktoś z rodziny w razie czego. No, jak na razie się udaje, ale świadomość, że mogę się spóźnić na dyżur, jest dla mnie przerażająca. Z kolei pan Jacek pyta mnie, czy w udzielonym niedawno wywiadzie, w którym wyrażałem brak aprobaty dla pewnych zjawisk naszej rzeczywistości, miałem zamiar kogoś obrazić. Nic podobnego, wyjaśniam. Użyte tam słowo wdepnąć, zgodnie ze słownikiem języka polskiego, oznacza po prostu znalezienie się przypadkowo w niewygodnej sytuacji. I w takim właśnie sensie zostało użyte. Bardzo miło mi widzieć Państwa listy. Może i usłyszę Państwa głos, jeśli Darek odbierze. A ja w rewanżu mam po prostu piosenki. Yeah, something of a strong wind is coming over me. It's got a hold of me, yeah. Thinking and doing things I shouldn't be, I really shouldn't be. Yeah, but one more call is the one more what you doing right now. It's the one more trip to my side of town and you walk right in. It's one more if you go again. Four drinks leads to another. You slide up close to me. Tape and t-shirts off each other. Your hands all over me. I tell myself I'm not in love. But one more time is a night in love. One last kiss and then you're a goner. And I wish I need to stay a little longer. So don't bother me. The last time was the last time. Until I'm all alone, then I'm picking up the phone. Yeah, it's one more call, it's the one more what you're doing right now. It's the one more trip to my side of town. And you walk right in. It's one more, here we go again. One more drink leads to another. You slide up close to me. Taping t-shirts off each other. 22 minuty po szóstej. Pani Ula pyta, kiedy to przesunięcie czasu, bo obudzić córkę na siódmą na etykę nie jest proste, a do tego gotować owsiankę w tym samym czasie to wyczyn. Pani Urszulko, to jest w przyszłym tygodniu z soboty na niedzielę i my się to zwykle myli, ale Halinka twierdzi, że śpimy dłużej, czyli i pani, i córka powinny się ucieszyć. A teraz coś, co przygotowała Iza Woźniak na temat przeprowadzek. I wniosek jest jeden, zresztą sam to przeżywałem. Kiedy zaczynamy pakować graty do przeniesienia ich w nowe miejsce, nie możemy wyjść ze zdziwienia, ile to się zebrało i gdzie to wszystko się zmieściło. Przeprowadzałyśmy się, rzeczy faktycznie się trochę gromadzi, ale to jak jest mieszkanie, tego się nie widzi. Jak potem się w te worki, kartony, na klatkę schodową, to nagle cała bagażówka. Także faktycznie się gromadzi, a się nie widzi. Człowiek jest takim zbieraczem trochę. No chyba każdy człowiek. To gdzie to człowiek upycha? To jest dobre pytanie. W szafach, pod łóżkiem, wszędzie, dosłownie wszędzie. Tam, gdzie się miejsce znajdzie, na podłodze. A czasami to jest jedno na drugim. Tak, dokładnie. Jak człowiek szafę otwiera, to zaczyna wylatywać. Ja miałem akurat babcię, która lubiła chować rzeczy po łóżkach i miała parę łóżek nawet w pokoju, więc dobrze wiemy, jak to można pochować. Tomasz Fel z firmy Eleganckie Przeprowadzki. Ale taka ciekawa anegdota, gdy przeprowadzaliśmy klientów do Bochni, zapakowaliśmy 3-pokojowe mieszkanie do 2 samochodów 36 metrów sześciennych i 2 samochodów 18 metrów sześciennych, gdzie zazwyczaj wystarcza taki samochód 36 metrów sześciennych. Państwo mieli dosłownie w dużym pokoju bibliotekę, regał koło regału, w każdej skrytce za jakąś firaneczką, za czymś jakieś elektryczne narzędzia, jakieś radia. To nie jest też dobry moment przy takim pakowaniu przy przeprowadzce, żeby się pozbyć paru rzeczy. Chociażby ciuchów, w których się nie chodzi. Ale ja wszystko trzymam. Tak, ja ona wszystko trzyma. Ja nie mogę oddać, ja muszę trzymać. Czyli gdybyś się przeprowadzała, to trzeba by w tym momencie sprowadzić... Tira. Człowiek niestety jest gadżeciarzem. Łukasz Michalik, gadżetomania.pl. I to, co jest w tej kwestii najciekawsze, to jak bardzo obrastamy przedmiotami. My sobie z tego czasami nie zdajemy sprawy, ile przedmiotów jest wokół nas i jak wiele z nich jest zupełnie niepotrzebnych. Są takie bardzo ciekawe wyliczenia. Tutaj jeden z takich bardziej znanych polskich blogerów, który zajmuje się oszczędzaniem pieniędzy, Michał Szafrański, prowadził kiedyś takie bardzo ciekawe wyliczenia, ile kosztuje nas gromadzenie przedmiotów. Dlatego, że tak naprawdę do wygodnego mieszkania wystarczyłoby nam zazwyczaj znacznie mniej miejsca, wydaje nam się, że potrzebujemy. A potrzebujemy tego miejsca właśnie dlatego, że mamy zbędne przedmioty. Pojawił się taki trend nazywany minimalizmem. Pewne wyrzeczenie się niepotrzebnych przedmiotów, ale to jest ważne, bez obniżania jakości życia. Ci zwolennicy minimalizmu, którzy tych przedmiotów pozbywają się z głową, pozbywają się świadomie i świadomie analizują swoje potrzeby, są w stanie ograniczyć liczbę posiadanych rzeczy do 100 rzeczy, w tym są skarpetki, bielizna, zegarek, długopis. Ludzie na co dzień gromadzą dużo rzeczy. Tymczasem, kiedy ktoś przyjeżdża do państwa, żeby się wyciszyć, to nie przeszkadza mu, że pokój, w którym mieszka, jest wyposażony dość surowo. Tylko jedynie to, co konieczne. Siostra Montini z klasztoru w Złoczewie. Łóżko, stół i szafa. I to wystarczy? Nic więcej, żadnych komputerów, nic, żadnego telewizora, nic nie ma. I to wystarczy, żeby człowiek mógł sobie tam przebywać, oczywiście, bytować? Ludzie sami wyłączają sobie komórki i chcą po prostu tej ciszy, skupienia. Czyli wcale człowiekowi tak dużo do szczęścia nie jest potrzebne? Nie jest. My przeprowadzaliśmy się ostatnio 2 razy. Katarzyna Pruchnicka, dziennikarka Trójki, świeżo po przeprowadzce. I po pierwsze za każdym razem obiecywaliśmy sobie, że wyrzucimy co najmniej połowę rzeczy i oczywiście za każdym razem to się nie udało. Natomiast do tej pory, a jesteśmy już ponad rok od tej pierwszej przeprowadzki, są takie pudła, których nie rozpakowaliśmy i okazuje się, że bez tych rzeczy bardzo dobrze funkcjonujemy. Oczywiście to często są takie drobiazgi, które stoją gdzieś na półkach dla ozdoby. Takim miejscem, w którym odkrywa się cały czas coś nowego i są to na pewno niepotrzebne rzeczy, jest taka kuchenna duża szuflada, do których wrzuca się te wszystkie rzeczy, których nie chce się widzieć na wierzchu. I tam się wrzuca wszystko, no ale niestety muszę się przyznać, że ta szuflada przy pierwszej i przy drugiej przeprowadzce została w całości wrzucona do pudełka. Zazwyczaj klienci myślą, że to jest takie 1, 2, 3, 5, 10 pudełek na osobę i wystarcza. Tak naprawdę to jest około 20 kartonów i jak się wyjmie te wszystkie rzeczy z mebli, to dopiero się okazuje, ile tych rzeczy drobnych jest. No to już, przepraszam, że się roześmiałem, ale przeprowadzki to poważna sprawa, ale list od pana Kazika mnie rozbawił, który ma pytanie. 2 i 2 to znajduję na klawiaturze, ale nie wiem, gdzie jest przycisk 7 trójek. No musi pan poszukać, panie Kaziku. Inni znajdują się jakoś, dodzwaniają do nas. Ja nie wiem, za łatwo daje się rozbawić. To jest niepoważne w poważnym radiu, myślę. Poeta Janek z kolei wyznaje zasadę, że dzień bez pochlebstwa stracony i zaczyna dzisiejszy piątek takim oto wierszem. Mgła jest biała, gazeta kolorowa, przy trójce niech się inne radio schowa. Nawet jeśli to jest lizusostwo, to przyjemne. Zapraszamy do reklamy. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Jeszcze więcej powalających cen. Zrób zakupy za minimum 99 zł i korzystaj z powalających cen. Świeży filet z piersi kurczaka. Tylko 7,75 za kilogram. A olej rzepakowy wyborny. Tylko 2,49 za litrową butelkę. Oferta ważna do soboty lub do wyczerpania zapasów. Produkty wyłączone z promocji i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 za nami. No, parę sekund już minęło, a Krzysztof Zybleski ma dla Państwa skrót informacji. Lekarze rezydenci w południe zdecydują, czy przyjąć warunki ministra zdrowia i zakończyć protest. Wieczorem młodzi lekarze spotkali się z Konstantym Radziwiłłem i szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem. Wcześniej rząd zajął się nowelizacją ustawy o finansowaniu służby zdrowia. Zapisano w niej wzrost nakładów do 6% PKB w ciągu 8 lat. Do tempo może być może będzie szybsze, mówił po spotkaniu z rezydentami minister Radziwiłł. Taka decyzja może jeszcze zapaść.

Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład świeże mleko łaciate tylko złoty 99 za litr, a cukier 1 kg jedyne złoty 99. Cukier złoty 99. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 175 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 175 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty siódma. Dwa razy sprawdziłem, żeby już się nie pomylić. Nagromadziło się sprawo. Państwo piszą i piszą. Jest od pana Piotra wyjaśnienie dotyczące tego przycisku 7 trójek. Otóż jak pan Piotr pisze, trzeba obok łabątka, którego naciskamy dwa razy, podwójny brzuszek albo cycuszki widziane z góry nacisnąć 7 razy i już w trójce odbierają telefon. Tak pisze pan Piotr, ja nie znam się aż tak na tym, ale na pewno wie, co mówi. No i wracam jeszcze do tego pytania dotyczącego tego, co my robimy, kiedy trwa piosenka. Pytanie o to zadał pan Janek. No rzeczywiście, króciutko na jakiś temat rozmawiamy. Zdarza się, że pojawi się jakaś kawa, jeśli ktoś bardzo prosi. Ustalamy, jaka będzie następna piosenka. Sprawdzamy tak zwane dźwięki, które mają wejść, jaki mają czas, czy zmieszczą nam się przed odpowiednimi godzinami, bo przecież wiadomo, że o 30 jest krótki serwis, o równej godzinie duży serwis i prognoza. No jest to wszystko tak regulujemy i właściwie jak strzelił z bata, czas mija. Teraz też nie chcę za dużo gadać, bo państwo pewnie wolą muzykę. We'll be right back. Kolorowa prasa nie daje państwu spokoju. Zawsze jest pytanie, czy dziś będzie przegląd. No to próbuję zrobić przegląd, choć nie ukrywam, że dziś nie ma jakichś specjalnie wstrząsających i sensacyjnych informacji. Głównie o miłości dzisiaj jest, proszę państwa. Niech no ja spojrzę. O, to koniec ich miłości. Na przykład taki tytuł dotyczy państwa Marceliny Zawadzkiej i Mikołaja Roznerskiego. Nie ukrywam, że nie śledziłem losów miłości tych państwa, no a skoro już to koniec, to właściwie nie ma czego śledzić dalej. Z kolei pani Szostak widnieje na kolorowym zdjęciu obok napisu czego nie zrobi dla miłości. Okazuje się, że pani Szostak, jak pisze gazeta, nie wiem, ponieważ też nie śledziłem prywatnego życia pani Szostak, długo była sama i nie ukrywa, że stęskniła się za miłością i tu już paru panów na pewno się ożywia, ale uwaga, dla wymarzonego mężczyzny nie zamierza się poświęcać. Nie wiem dlaczego, bo nie mam czasu, żeby całość przeczytać, ale wydaje się to być dość stanowcze. No, trudno, nie wiem, czy to nie zaszkodzi przyszłości uczuciowej pani Szostak. A z kolei o Edycie Górniak, no to można by tomy napisać o jej różnych rozstaniach i związkach. Jest tytuł, który państwo sami sobie rozszyfrują. To przez Szrama rzuciła Williama. Biedny ten William. dobry, Grażyna z Zabrzeńskiego Lasu Zamglonego. Cieszę się, że jesteście tutaj ze mną, bo nic nie widać, ale chciałam pocieszyć pana Wojtka, że można znaleźć dwie dwójki i siedem trójek nawet w ciemnej mgle, a jeżeli mogę, to proszę pozdrowić moją rodzinę i powiedzieć, że matka nie zginęła we mgle i wróci do domu. Bardzo dziękuję za ten telefon i za tę wytrwałość pośród mgły. Proszę państwa, no nie ukrywam, jesteśmy ułomni, lubimy pławić się w komplementach, więc ustaliłem z Agnieszką, że ten telefon też przedstawimy światu. Odnosząc się do tego, co pan Wojtek powiedział, to no nie opanuję się, jednak wam powiem komplement. Trójka jest takim radiem, gdzie gdy prowadzący mówi, to się robi głośniej, bo w innych radiostacjach to się robi ciszej, bo muzyki się słucha. A tutaj warto posłuchać tego, co ma ktoś do powiedzenia. Także dziękuję wam, że mówicie. No dobrze, musimy zrobić sobie przerwę, bo z tej dumy tak spęcznijemy, że się nie zmieścimy do studia. Ja już i tak spory jestem, to muszę uważać. Drodzy państwo, jest, zaraz, żebym godziny nie pomylił teraz, za 10 z kawałkiem 7, dr Andrzej Kruszewicz dziś, bo dr Kruszewicz odróżnia ptaka od ssaka, więc dziś opowie Darkowi i nam o dzikach w Warszawie. Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo wielkie kły. A spotkasz takiego dzika można tuż za płotem, ale nie po tej stronie ogrodu, tylko po stronie miasta. Chodzą sobie po prostu po mieście i ryją ogródki. Jak to możliwe? Mało tego, przy wejściu do biura mamy trawnik i o metr od wejścia do budynku biurowego też dziki tutaj zryły trawnik. Park praski tu już wielokrotnie był przeryty. Pewnego razu dzik też wtargnął na teren zoo, ale pomylił się trochę, bo no, nie dość, że musiał pokonać wysoki mur, bo od strony wybrzeża Helskiego, strony ulicy, tam jest właściwie mały płotek. Ale potem jest czterometrowa przepaść i on sforsował tę przepaść, nie umiał wrócić, no i trafił na wybieg bizonów, które tym dzikiem zagrały w piłkę. To było dosłownie okrutne, dlatego że jedna bizonica brała go na rogi i podrzucała i zanim spadł, już druga go też podbijała. Schował się w obórce tychże bizonów i został zatrzaśnięty przez opiekuna, który to wszystko widział i potem przyjechał człowiek z lasów miejskich, który rozwiązuje takie problemy i zabrał tego dzika i twierdzi, że nie było specjalnie poważnych obrażeń i wypuścił go na wolność. Więc dzik jest nie tylko dziki i zły, ma ostre kły i wielkie, ale jest też taki zwarty, odporny na wszelkie urazy mechaniczne, no bo bizony zagnały nim w piłkę, a on bez obrażeń. Więc dzik jest zwierzęciem potencjalnie bardzo niebezpiecznym. Dzik, jeśli przewróci człowieka, to może rozorać tętnicę udowej, wtedy właściwie zostaje minuta na to, żeby powiedzieć, co się ma do powiedzenia. Nie ma jak udzielić pomocy takiemu człowiekowi. Co roku są takie wypadki wśród myśliwych. Wśród osób, które są w mieście, to raczej jest strach przed przekroczeniem drogi dzika i dziki coraz pewniej się czują, dlatego że nie mają wroga naturalnego w mieście. One są tutaj największe, najsilniejsze i najważniejsze i to ludzie muszą im schodzić z drogi i to się dzieje. Już ludzie nie czują się pewnie i w parkach miejskich, gdzie są dziki i w skwerach i na skraju miasta, gdzie ludzie sobie wybierają się czy na grzyby, czy po prostu na spacer, już nie jest bezpiecznie. A jeżeli jeszcze spacerujemy z psem, to sobie wyobraźmy taką sytuację, że spuszczamy psa ze smyczy, pies wpada na dziki, dziki są zdenerwowane, bo może to być na przykład locha z młodymi, rusza taka locha za psem, a co robi pies? Ucieka pod nogi opiekunowi. No i mamy dzika. Nie zdążymy nawet powiedzieć dzień dobry. Nic nie zrobimy w takim wypadku. Jest bardzo niebezpiecznie. Także nawet ucieczka na drzewo, często te drzewa są kruche i malutkie i to się nie uda. Więc są z tym problemy. Niestety ludzie ciągle dziki dokarmiają. Znam przypadek, gdzie właśnie ludzie dokarmiali dziki chlebem, resztkami z kuchni, wynosili to za swoje ogrodzenie, a w tej chwili dziecko tychże ludzi boi się wyjść poza ogrodzenie, no bo są dziki, które są zaczepne i agresywne. To samo zresztą w wielu miejscowościach nadmorskich, gdzie dziki na początku przychodziły na plaży i ludzie się cieszyli, dając im różne rzeczy, a w tej chwili dziki są natrętne, wyrywają torebki zakupami, domagają się pokarmu. Więc z dzikami trzeba ostrożnie, nie wchodzimy im w drogę, nie zaczepiamy, nie straszymy, bo to może być bardzo niebezpieczne, ale przede wszystkim nie dokarmiamy. Mam nadzieję, że państwo dokładnie wysłuchali tego ostrzeżenia. Dziękuję panu Mariuszowi za pozdrowienia z Persji. Nie wiem, jaka tam jest godzina, a u nas za 7:07. Sitting in a gridlock with what's left of the day, locked in their silence, their minds drift away.